قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسبوحا أو لحم خنزير فإنه رجس داهم رد بتحريمات غير الله باني بدليل دوحي سرى تحريمات دا غير الله كم سيدونا چه تاسو دا غير الله پنم ماني حرام کري دي نوغا حرام ندي ها تحريمات دا الله تلا بيانيگي چه كم سيدونا الله تلا حرام کري دي نراشي اغاو گوري اغا پزان ماني حرام مگاري قلور طبعا پیغمبر الله اجدو ظنمو مما پی ما اوحي علي پاغي وحي کی چماتا شوی دا محرمان حرام کرلے شوی شه دیده کی دا محرمان نمراد اغا حرام کرلے شوی دی جتاسو بزان منی حرام کردی دی محرمان حرام کرلے شوی یعنی کم جتاسو حرام گرنی نماتا چه کم وحی شوی دا پاغي کی دا حرام ماننی مندلی چرتا تاسو را کم دینا داوائی تاس با کم کتاب کی دا مندلی دی الا طاعمین پا یخورن کی مانی یطعموهو چی خوری آغی دارا الا یکون میتتن ها راشی تحریمات دا اللہ تلا اصواری تحریمات اس داری تا سوائی چی دا پلانی وخ پده بانی بسوریگو پلانی بانی بنسوریگو دا پلانی بیزی شوده با نارینو دا پار حلال دی زنانو دا پار حرام دی دغا سی ساروی وای نو دغا ما تخ چی کم وحی شوی دا قرآن کی راول نتراخیر پوری نو پیو خورون که وانی دغی حرمت خمانه دیل دلی تاست که چرد جدا سو وحی شوی اغی ما دا فتح نشتره خو ما تا چی کم وحی شوی دا نو پاگی که دا نشتره او تاست خو وحی نده شوی دا که تاست پیغمبران نی نبی علیه السلام آخیر پیغمبر الا یکون میتتن مگر کوی اغا مردارا او دمن یاوی نی او دم مصفوحا یاوی نی بیدون کی بیولی شوی یا دی مخ که وضاحت بار بار بیان شوی منجمی دا وینا یو خو پا حدیث کرا غلی دین استثناء الکبید و طحال یو اینا او دویم توره سگی و توی بعد خلق توره و توی نو آغتی مستثناره او دویم دا دویم آغا وینا چی کما پا وازگو و غیرف سنختی وی دا زبح نورستو کلا چی ساروی دنن غوخی وڑو کی که اڑو کی ماتینو پا ای که دنن نوینی نو آغا پلی تا هم نده نجس هم نده او دا غسی آغا حرام هم نده ها کړه چې طبیعت ته نه کیږي وی دین دی په خره لسه له خودی وین دی یو ټپکه وبري په واړه یو منګي خو کوي نن زله او هم هغه سی په حق لاله نو هغه خوراک دا وی جایز دی شرعاً صحیح دی الا یکون میتتن مگر کوي هغه مردار او دم مصبوح یا وینه به ولې شوی او لحم خندیر یا غوخره خندیر وی په انه رسن نو یقینا دا پلید دی انه رسن دار دی خندیر سره لګي او دین استدلال نیول لی علماء کرامو چی خندیر بی جمعی اجزائیهی دا نجس العین دی دا نجس تیر در جسا عین دا در ازاد بلکل نجس و پلید دی ریج سون دیده که ریجس پا مانا دا حرام سرا دیو جنا دا غوی دا تفسیر جلالین لکلی پا اینو ریج سون پا اینو حرام دا بلکل حرام دی او پیس قانون هل لی غیر الله بیه او یاوی یو سیز چی ویستون که وی دا ایمان نچی آوازو کلیش پاغی بانی دا پار دا نظر دا غیر الله او پیسقن احل لی غیر الله بیهی دا احل لی غیر الله بیهی دا صفت واقع شو دیر پار دا پیسقن او یا حقا چیز وی چی آغا ویستون که وی دا ایمان نا دا دین اسلام نا دیو باسی آغا سشه دی دا سشه احل بیهی لی غیر الله چی آواز پور تا کلیش پاغی بانی دا پار دا نظر دا غیر الله دا پار دا تقرب دا غیر الله نو دغه سه دس یو سه چی چې پاغي باندې د پاره د نظر د غیر الله اواز پور تکړه شي چې د ایمان نه دیوباسي نو دغه حرام دی دغه ناجایز دی شرک دی بی دینی دی او منی سر نو څوک چې ناچار شو مجبور کړه شو غیر باغین چې نو دا زیاته کون کې ولا غیر باغین چې نو دا مزیل ټون کې ولا عادین او نو تجاوز که اونکه ولا عادین نو دیر جد خلون که نو بدبانی گناه نیش تره مخیر یه تفصیل بیان شهر و منی سر را سوک چی محتاج کرده شو مجبور کرده شو اکراه پیوش وره او یا دیر سخت الوگره چه که وان خوری دا حرامه نو دغکی گی خرابی گی مرکی گی نو در پارا بیا جائز دی چی پا دومر مقدار بانی تی اخری چه سر پیر مرگ نبچی غیر باغین نبی مزید طرف که اونکه ولا عادی نبی تجاوز که اونکه مخکی معنی بیان شوی دغسی کور ته ودینه وړي تو خجوړه اون کې ونی په ان ربک یقینا رب سا غفور رحیم بخنه کون کې رحم کون کې وعلی الذین هادو حرمنا کل ذی ظفر ومن البقر والغنم حرمنا علیهم شحومهما. په دې آیت کې جواب درې سوال یهودیانو په نبی صلی الله علیه وسلم باندې اعتراض کړو چې دا اوخ وازګي الله تعالی حرامي کړی دي او تاسو هغه ته حلال وای نو ته څنګه پیغمبري دا اوخ وازګه الله تعالی حرام کړی دی په دین اسلام کې په وحی باندې حرام شوی ده او تاسو هغه حلال ګڼئ. دې آیت کې الله تعالی داغي جواب کوي. حاصل له جواب دا دی چې بعضی کارونه او بعضی سیزونه په یهودیانو باندې حرام شوی او داغي د ظلم د وجنه داغي د زیاتې د وجنه اصل کې هغه حرام نه و خو لیکن د ظلم زیاتې د وجنه حرام شوی او داغي تفصیل په سورۃ النساء یو سل شپیتم آیت کې بیان شوی. په وی ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم مخکې شری داغي وضاحت شوی یو سل شپیتم د سورۃ النساء او تاسو ته مال ته کې ویلو چې سورۃ الانعام کې تفصیل لازم چې کم کم سیزونه حرام شوی نو دا آیات نامی اغزه کې ته ویلو وعلى الذين هادو او پاکستان باندې چې يهوديان نه حرم نه حرام کړی مونږه کل ذی ظفر هر یو نکون والا ساروی اوخده شتر مرغ دی او بته ده دا چې الله تعالی حرام کړی اوخه دا وسی شتر مرغ او بته ومن البقر والغنم او د غوایانو نه ول غنمی د ګړو بیزونه حرمنا علیهم حرام کړی یو پاره باندې شفو مهم आवाज گیداري واز گی په الله تعالی حرامي کړی وی الا ما حملت ظهورهما مگر هغه چی پورته کړی بوي نختی بوي ظهورهما په شاګانو داوی پسې رسمانه ده دا معنی می توکل حملت په معنی ده نختی تعلیق زړند شوی نختی پیوس شوی. ابن کثیر رحمت الله علیه وی یعنی ما علق بالظهر من الشحوم کما چې په ملا پس نختی و نو هغه وازګه په حرام نه او الحوایا او یا په کلمو پسې او مختلط بعظم او یا هغه چې یو ځای به د اډو کې سره نو ابن کثیر رحمت الله علیه فقد احللناه لهم هغه له موږ حلال کړی وی دا الا ما حملت در مخکې تحریم نه استثنا شوله فقد احللنا لهم ابن کثیر رحمت الله علیه دا ته حلال شوی خو لیکن په حدیث کې راغلی دی چې دیو به وازګې په دې باندې حرامې شوی وي خو لیکن دیو به په هغې کې حیله کوله حیله به یې څه کوله وایي ګوره په موږ باندې خو وازګې حرامې شوی دي که نه نو داسې به یې وکړله چې هغه وازګې به یې ولیکللې د هغې نه به یې غوړي ویستله ډل ورته وایي پښتو کې د هغې نه به یې ډل جوړ کړله نن سبا عام ده دغه چې پخې ده کباب په مب دا ټول په ډلو کې پخې او دا ډېره باجب کې ډېر مردار ډلې ډېر خراب څیزونه پکې هم شته ری نو دیو به دا وي چې مونږ خو د وازګو نه منه شوي چې تاسو وازګې مه استعمالوئ هغه ډل هغه دغه به یې وازګې به یې ولیکلې د هغې نه به یې ډل ویستله بیا به هغې هغه به یې خرڅ کړه د هغې قیمت به حلال ګڼه اوس خو له مونږ جینس بدل کړو اوس دا طریقې کولې مخکې د خیالي په ورځ باندې چې کله دیو باندې ښکار منه شوی وو په هغې کې دومره څومره حیلې کولې ذالک جزیناهم ببغیهم دا سزا ورکړه مونږ دیو ته ببغیهم په سبب د ظلم د دیو باندې ظلم یې هلته مخکې تاسو ته مایل سورۍ نساء یو سل شپېتم آیت کې تفصیل بالکل بیان شوی دی. انبیا علیه الصلات والسلام یې قتل کړی وو حق یې دروغجن ګڼلی وو و قولهم علی مریم بهتانا عظیما په مریم علیه الصلات والسلام باندې هم ډېر چیرې بدنامې لګولې وې دروغ یې ورته ویلي نو د هغه ګناهونو په وجه باندې ذالک جزیناهم ببغیهم نو حاصل د آیت دا شو او انا لصادقون یقینا خامخا مونږ رښتونی یو نو ای یهودیانو تاسو چې وایئ چې د اوښ وخه د ابراهیم علیه الصلات والسلام په دین کې حرام او دغسې وازګې حرامې وي نو دغه تاسو دروغ وایئ الله تعالی رښتیا وایي خو تاسو باندې حرامې شوي دي ځکه چې ستاسو د بغي او د ظلم د وجې نه په ان کذبوکه وقل ربکم ذو رحمت واسعه ولا یرد باسه عن القوم المجرمین تسلی نبی صلی الله علیه وسلم ته ای پیغمبره که دا خلق ستا خبره نه منی نو ته صبر کوه ځکه نورو پیغمبرانو هم دا صبر کړی دی په ان کذبوکه نو که چرې دیو دروغجن وایي تا ته وقل ربکم نو ته ورته وایه رب ستاسو ذو رحمت خاوند رحمت دی نو معنی سره چې عذاب بدل درکې خولي کې نه عذاب دنه رستو کې زو رحمتین واسع پراخه رحم والده. ولا يرد باسه او نشي واپس کېدل عذاب د الله تعالی عن القوم المجرمين دا قوم مجرمانو نه منع عذاب په الله تعالی راولي خو تلک صبر وکا لګ گزاره وکته. سيقول الذين اشركوا وخامخا ويا کسان چې شرک کړي لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء ولا حرمنا من شيء. مخکې خلاصه کې مې ته ویل دا رد دی په دلیل له مشرکانو باندې. مشرکانو به شرک کو چې تپوس پهتې وکړلی شو وی دا ولې کوئ نو هغې به وی وایي دا خو په مشیت د الله تعالی باندې کیږي او دا خبره به دوی ولې کوله دا به الزامان کوله په مؤمنانو باندې الزام به لګو ای مؤمنانو تاسو وایئ چې هر څه په مشیت د الله تعالی باندې دي هر څه په مشیت د الله تعالی باندې دي کنه ما شاء الله کان هغه څه کیږي چې الله یې غواړي نو زمونږ دا شرک الله تعالی غوښتلی دی نو ځکه مونږ را شرک کوو که الله تعالی نه وی غوښتلی نو مونږ به دا شرک نه کوو کنه خو دا خو هر څه په مشیت د الله تعالی باندې دي دا سبق وایي مونږ ستاسو نه زده کړی دی چې هر څه په مشیت د الله تعالی باندې الله تعالی په هغې باندې رد کوي په دریو طریقو سره. سیقول الذین خامخا وایي سین دپاره تاکید دی خامخا وایي خامخا وایي مشرکان لو شاء الله کو وختل الله تعالی ما اشرکنا شرک بنا وکړې مونږ ولا آباؤنا او نه مشرانو زمونږه ولا حرمنا من شيء او حرام نه به حرام کړې مونږ څه شي او رنه جواب کذالک کذب الذین من قبلهم دغسی نسبت د درو کړې او توحید تا کسانو من قبلهم چې مخکې استادونه یا کذب الذین دروجن غنلی او کسانو من قبلهم چې مخکې د دیونه انبیای صلی الله علیه و سلم دروجن غنلی حتی عذاب قبا سنه تر دې پورې چې اوسه کاغي عذاب زمونږه ستاسو مشران هم د الله تعالی توحید نه منلې ستاسو مشران هم د الله تعالی پیغمبران دروغجن کړي نو تاسو هم دغه دروغجن یې حتی عذاب قبا سنه هغې ته م الله تعالی عذاب ورکړی نو تاسو هم الله تعالی عذاب درکوي. دویم جواب قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا ته ورته وایه پیغمبره آیا شته دې ستاسو سره من علم سدلیل په تخرجوه لنا چې راوباسي هغه مونږ ته په تخرجوه لنا مونږ ته راښکاره کوي. دې ځکه په عبارت کې تقدیر دی هل عندکم من علم په تخرجوه لنا بأن الله راض بذلک چې الله تعالی په دغه محرماتو په دغه تحریماتو چې تاسو رضان نه کړي الله تعالی په دې باندې راضي دی بأن الله راض بذلک داسې یو دلیل له سره شته دی یو په توره سره شته دی چې مونږ ته یې وښایې خپل کتاب راوړی په هغې کې وښایې. تفسیر جلالین دا لیکلی ان تتبعون الا ظننا تابعدارین کوي مگر تاسو د ګمان دا درې مرد په الله تعالی ذکر کوي تاسو چې دا کم چیزونه حلال او حرام ګڼئ نو تاسو په دې کې صرف د ګمان تابع یئ او ان ظن لا یغنی من الحق شیئا بل ځکه الله تعالی وایي کن په ګمان سره عقیده په تاویل او ماویل سره زما پلار او نیکه ویلو پیر صاحب مې دا ویلو په دې سره عقیده نه ثابتیږي قوی دلیل لاوړی. قل ورته وایه پیغمبره هل عندکم ما یشتری ستاسو سره من علم څه دلیل په تخرجوه لنا چې راښکارای کې مونږ ته ان تتبعون الا ظن تابعداري نه کوئ تاسو مګر د ګمان ان انتم الا تخرسون او نه یې تاسو مګر اټکلیان یئ. تخرسون تفسیر جلالین ډېره بهتره معنی کړې ده تخرسون په معنا د تکذیبون سره تاسو خو ډېر دروغجن خلک یئ ډېر زیات دروغ تاسو وایئ. مخکې مې تر دې دواړو فرق ذکر کړی و ان تتبعون الا ظن تاسو په عقیدې کې هم د ځوند تابعدار یئ و انته و انتم الا تخرسون نه یې مګر تاسو دروغ وایئ تاسو اټکلیان یې په خپل اعمالو کې ای ستاسو عقیده هم په دلیل باندې نه ده بینه نو ستاسو عمل هم په دلیل باندې نه دی بینه په دواړو کې بالکل بېدلیله او بېدینه. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم اجمعین دا اوس بیان د یقیني دلیل دی په توحید د الله تعالی باندې راشئ زمونږ چې کومه عقیده ده مونږ د پاغې باندې دلیل وایو زمونږ چې کوم عمل دی مونږ داسې په هغې باندې دلیل وایو ستاسو سره نه ستاسو په عقیده باندې دلیل شته دی او نه سره په عمل باندې دلیل شته دی. قل ورته وایه پیغمبره پر الله الحجة البالغه نو خاص د الله تعالی لپاره دلیل پوره دی البالغه داسې د الله تعالی چې کوم مسایل رالیږلي دي او مونږ چې کوم مسلې وایو نو په هغې باندې زمونږ سره داسې دلیل دی البالغه چې هغه انتها ته رسېدلی دی په صدق کې په فصاحت او بلاغت کې هغه بالکل انتها ته رسېدلی پس صدق کی په فصاحت کې په بلاغت کې بالکل انتها تر رسیدل. پلو شاء احداکم اجمعین، پلو شاء لهداکم اجمعین، دې لیک په عبارت کې لیک تقریر دی ځان کې پوهه کې پلو شاء هدایتکم لهداکم اجمعین، په چرته غوښتل الله تعالی هدایت تاسو لهداکم اجمعین نو هدایت به کړی تاسو ټولو ته. قلو تو پیغمبر هلم شهداکم الذین یشهدون ان الله حرم هذا فان شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع اهواء الذين كذبوا بآیاتنا. په دې آیت کې طلب د دلیل دی د دې د علماونه، تاسو خپل علما راولئ او هغه دلیل لوړي، دا تاسو امیان ایسو سره دلیل نشته رې، نو خپل مولیان راولئ، دا طاغوتی مولیان، دغه جمهوری او پارلماني نظام ولا مولیان نه ولئ، هغه دې پر خپل دا کم سي چې حلال او حرام غني نو پاغي باندې دا دلیل لوړي، خپل مولیان ته دا وای په پلانې دلیل غواړي، دلیل تاسو راولئ پر خپل خبره باندې. قلو تو آی پیغمبر حلوم شهده اکمون لذین اشدونه، تو تو آی راولی علماء خپل شهده دیده که پمانه دا علماء سرده، راولی تاسو خپل علماء کرام اللذین آکسان یشدونه چی بیان وکی ان الله حرم هازا چی الله تلا حرام کردی دا غتیزونه. حرم هازا سا هازا یعنی اللذی حرم تموهو، اللذی حرم تموهو تفسیر جلالین، چې تاسو کوم سیزونه حرام کړی دي یا غیر دې بیانو کې چې الله تعالی دا حرام کړی دي کنه، مونږ ترې د کتاب صفحه کم صورت کې دي، په کم ځای کې دي، کم آیات دي، په کم ځای کې بیان شوی. نو اوس الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم ته یو خبره کوي، حاصل لري وړاندې جملې استاد کې دې شیر دیو دا مولیان د ځان نه څه دلایل ته هم پیش کړي، خو لیکن ځوانی دلایل د چاونه مني، بې دلیل خبره د چاونه مني، صحیح معلومات حقیقت ته بغدان ورسو الله تعالی دلیل نشته کې دی شي دیو داسې کړي په خپل کتابونو کې تغییر او تبدیل کړي، اگر ته پیش کی کده یو شعر ته پیش کا نو بیا او توای زر سر بیا نه منم، ما ته قطعی یقیني دلیل لوري په این شهیدونو کډیو بیانو کبي دلیله په این شهیدو دې کې مانا دا کوي مخ کې خویل کنه چې خپل علما راولي چې هغه شهدون هغه بیان وکي، نو وسه ک بیان وکي نو بکار دا چې نبی صلی الله علیه وسلم هغه ومني کنه، نو دلته کې وای چې په این شهیدو په لا تشهد ما هم نو آیات خو نه لګي، مخکې وای که شهادت یې وکړو ته یو سره ومنه، اوس وای په این شهیدو په لا تشهد ما هم که دا بیان یې وکړه ته یو سره ومنه، نو مخکې بیا ته مطالبه را دغه ولیکی ده بیان ته ولیکی، نو تاسو ته ما خبره وکړله په یو حرف په یو ټکي باندې ټول آیات چیرې بیا برابري. په این شهیدو که دیو بیان و کبي دلیله نو فلا تشهد ما هم ته ملګرتیا مه کوه د دیو سره، او مخکې چې ویلې هلم شهدا کوم لذین یشهدونه ال دکې بیان دی په دلیل سره، نو که په دلیل سره تا ته بیان راوړ نو ښه ده، خو لیکن د دیو سره په دلیل سره دیو بیان نشي کولی، نو که بېدلیله بیان یې ورته وکړو نو فلا تشهد ما هم ګورې چا سره بېدلیله خبره چا سره به نه مني. په این شهیدو که دیو بیان وکړه بېدلیله فلا تشهد ما هم نو ملګرتیا مه کوه د دیو سره، ولا تتبع اهواء الذین کذبوا بآیاتنا او متابع کیږه تابیداری مکو د خواهشاتو را کسانو کذب بی آیتنا تا چه در اجن گرنی آیتونو دمونگا واللزین لا یؤمنون بالآخرتی او کسان چی ایمان نلری پا آخرت برنی و هم بی ربهم یعدلون او دیو د خپل رب سره نور خلق برابری یعدلون یشرکونه نور خلق سره برابری ده ده غن ماخوز ده ده عدل نه او پا معنا ده برابر والی سره ده نو شرک کم داری توی کنه چه غیر الله ده الله سره برابر کنه یعدلون یشرکونه معنا هم پسرینو کرده.